پیش رهنمای ماست، مهر تو چون شد پیش هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 8 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 27 فوریه 2010 میلادی تا ساعت 12:30 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8:00 تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8:00 تا 11:00 بامداد. تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم، همچنین منتظر پیامای شما هستیم، 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. شما برنامه بامدادی رادیو البرز رو شما می توانید از طریق فیسبوک گوش کنید. وبسایت ما iraninfo.deco فعلا به علت مشکلات فنی قابل دسترس نیست. امیدوارم که در آینده نزدیک این مشکلات فنی برطرف بشه و شما بتوانید به وبسایت iraninfo.deco دسترسی داشته باشید. می‌پردازم به خلاصه خبرهای رادیو البرز. سازمان‌های حقوق بشر کشورهای عربی می‌گویند ایران به سرکوب معترضان پایان داد. احمدی‌نژاد با گروه های افراطی و تندرو اسلامی منطقه خاورمیانه در کشور سوریه ملاقات کرد. احمدی‌نژاد بار دیگر خواهان نابودی اسرائیل شد. بسیج تهران برای سرکوب هرچه بیشتر مردم توسعه می‌یابد. سفیر پاکستان در تهران میگوید در دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر جندالله همکاری داشتیم. آمریکا ادعای همکاری با گروه جندالله در ایران را مسخره خواند. مجمع عمومی سازمان ملل روز بین المللی نوروز را به رسمیت شناخت. اعتراضات ایرانیان در ژاپن بر علیه حضور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این کشور. وزیر خارجه ژاپن میگوید زمان کمی برای حکومت ایران باقی مانده است. دانشگاه کمبریج از همکاری با رایزنی فرنگی جمهوری اسلامی انصراف داد. برنامه ریزی گسترده اتحادیه اروپا برای تحریم جمهوری اسلامی. و مهدی کهروبی میگوید بحث ما براندازی نظام نیست بلکه اصلاح است. با ما باشید تا ساعت 12:30. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. بله، چند روز دیگر بهار خجسته، بهار سالمند جوان از راه میرسد. همراهش نوروز میآید. تن درخت و گیاه از رسیدن بهار در جوش است و خون زندگی بر شاخه های نازک و تنومند دویدن رو آغاز کرده است. بهار که میرسد، یک پیوند بین هموطنان و همه مردمان دنیایی که نوروز دارند به وجود میآید. بهترین مژده‌ای که براتون دارم، روز جهانی نوروز در سازمان ملل ثبت شد. امروز بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان بزرگداشت نوروز را جشن می‌گیرند. تبریک به شما، به مردمی که نوروز دارند. برای ما ایرانی‌ها سال نو با بهار آغاز می‌شود. همراه با سبز شدن طبیعت، روزها نو می‌شود. سبزها که قد بکشند، یه جشن کهن را زیباتر می کنند. اولین آینم چهارشنبه سوری است. در خدمتون هستیم. در هفته آینده سری به سرزمینمون می زنیم و از چهارشنبه آخری سال سخن خواهیم گفت. کاروان نوروزی سفر خود رو آغاز می کنه. با امیدی که ما رو همراهی کنید. اگر از یک بزرگسال سوال کنید که چه جنگ هایی پس از پایان جنگ جهانی دوم به این سو رخ داده، بلافاصله پاسخ میدن که اما پاسخ آنها به شما واقعیت دیگری وجود دارد که طنز تلخ قضیه است. آقای تافلر و همسرش در کتاب جنگ و ضد جنگ میگوین که در سرزمینی که قدرت های اصلی جنگ اتفاق نمیافتد، یا سرزمین هایی که به قدرت دموکراسی دست یافتند درگیری وجود ندارد. در سالهای اخیر حدود 1 تریلیون صرف مقاصد نظامی شده است. این حق بیمه است که قدرت های اصلی می پردازند تا مرزشان را از نفوذ جنگ های داغ مسئول نگه دارند. از هموطنان علاقمند به وضع اسفناک موجود تمنا دارم که به این مقاله توجه کنند. وضع موجود جهان. در ایام نوروز بازار بوسه بسیار گرم است. یه بوسه مفهوم عمیقی دارد که بیانش هم ساده نیست. بیشتر مردم فکر میکنن خودشون سالم هستن و دیگران ناسالم. ریواس پخته ضد سرطان است و با مطالب پزشکی دیگر در خدمتون هستم. بیاد داشته باشیم که ما انسان هستیم. زندگی در این زمانه به قدری سخت شده که بعضی مواقع تحمل یک ساعت هم مشکل است. باید به انسان بودن خودمون فکر کنیم. ما انسانیم، به دنیا آمدیم که دوست داشته باشیم. پس چه دلیل دارد که این همه از دنیای انسانی در رنجیم؟ مگر این دنیای زیبای احساسی انسانی چه ارادی دارد؟ با رسیدن نوروز عمیق فکر کنیم. اگر وجود دیگران نبود، آنها نبودن چه می شد؟ نخستین حرکتی که خدایی که در باور ماست خلق انسان بوده است. بهتر از شکرگزار باشیم. شکرگزاری از یزدانی که نعمتهای بسیار به ما داده. بیاییم در آستانه سال جدید با لبخند، تحمل، تلاش و کوشش به زندگی با معنای به دیگران هدیه کنیم. این بزرگترین هدیه نوروزی شماست. با ما باشید. سپاس بیکران ما را بپذیرید برای همراهی چندین ساله که همیشه در کنارمون بودید. روز 6 مارس 15 سال از رادیو البرز تأسیسش میگذره. در خدمتتون هستیم. از خدای ایران سپاسگزاریم که این افتخار رو به ما داد که بخشی از سالهای عمرمون رو با شما باشیم. شاید سال دیگه نباشیم. سرنوشت انسان به قدری پیچیده است که ما فراموش میکنیم که زندگی یک روزی به پایان میرسد. هیچ یک از ما هم نمیداند آن روز کی اتفاق میافتد. به کسانی که دوستشان دارید به شما احترام میگذارند، در کنار شما در غم و شادی شریکتون هستند، تنهایی شما را به دلایلی پر میکنند، وقت عزیز خود را برای شما صرف میکنند، اشتباهات ما را دلسوزانه تذکر میدهند، راهنمای خوب زندگی ما بودند، دست نوازش بر سر ما کشیدند، با بوسه مهربانی کلام احساسی خودشون رو بیان کردند، یا اینکه عشق جاودان در قلب خود داشتید، قبل از اینکه دیر بشه به آنها بگویید که دوستشون دارید، به آنها بگویید وجودشان چه نقشی در زندگی شما داشته. اگر می توانید قدرت آن را دارید، خوبی ها را به یاد داشته باشید، بدی ها را ببخشید. در خدمتتون هستم با یک شاخه گل رز، یه بوسه گرم، میگم که چقدر دوستتون دارم. به شما، به بهار، به نوروز، به روزهای نو، به سرزمین اجدادیمون سلام میفرستم. زندگی همه شما سبز و سبز و سبز باشد. مقاله رو تقدیم میکنم به کسانی که فکر میکنن با جنگ مشکل حل میشود، اما نمیدونن که جنگ آوارگی، نابودی به همراه دارد. جنگ یک عمل وحشیانه، یک بربریت است و نسلی را نابود میکند. هر فکری در مغز شما برای تغییر است به نابودی میلیون ها انسان می انجامد. ما نباید در هیچ شرایطی از مسائل مهم دور شویم. اگر شما از یک بزرگسال سوال کنید که چه جنگ هایی پس از پایان جنگ جهانی دوم به این سو رخ داده، بلافاصله پاسخ میده: جنگ ویتنام 1957 تا 1975، جنگ های اعراب و اسرائیل 1967، 1973، 1982، جنگ خلیج فارس 1990 تا 1991، شاید چندی دیگر که اخیراً نام ببرد، اما شماره اندکی میدانند که از زمان تحقق صلح در سال 1945 به این سو بین 150 تا 160 جنگ برخورد داخلی سراسر جهان را به ویرانی کشیده است. در حدود 7,200,000 نفر سرباز در جریان این جنگ ها کشته شدند. این رقم شامل زخمی ها، شکنجه دیدگان یا معلولین نمی شود. اینها شمار غیر نظامیان نیست یا کسانی که بعد از جنگ کشته شدن نمی شود. طنز تلخ قضیه آن است که شمار سربازانی که در سراسر جنگ جهانی اول کشته شدند فقط کمی بیشتر بود، در حدود 8,400,000 نفر. واقعا حیرت آور است. یعنی جهان بعد از 1945 به این سو درگیر جنگی بوده که به حساب نمی آید، در صورتی که تفاوت کشته شدگان نظامی بسیار اندک است به اضافه کشته شدگان غیر نظامی. یعنی رقم نجومی 33 تا 40 میلیون نفر میرسد. این شامل زخمی شدگان، زنان تجاوز شده، آوارگان، بیماران یا کسانی که بر اثر جنگ دارای خود را از دست داده اند نمی شود. از بروندی، بولیوی، قبرس، سریلانکا، ماداگاسکار، مراکش، مردم یکدیگر را با گلوله به قتل رساندن یا به هم خنجر زدن یا با بمب و گاز یا شیوه های دیگر همدیگر را کشتند. سازمان ملل متحد در حال حاضر 200 عضو دارد. 60 کشور عضو درگیر جنگند. مؤسسه بین‌المللی پژوهش صلح استکهلم در 1990 31 مورد برخورد مسلحانه را شناسایی کرد که در جریان بود. از سالهای 1945 تا کنون را عصر پس از جنگ نامیدن. این به معنای آمیختن تراژدی با طنز است. اگر به تمام این وحشیگری ترسناک نگاهی بیاندازیم، یه چیز را کشف خواهیم کرد. پس از دهه 1960 به بعد جنگ‌های مستقیم میان ابرقدرت‌های هسته‌ای نابودی قطعی دو طرف بود. نتیجه آن شد ویتنام، ایران، عراق، کامبوج، آنگولا، اتیوپی و اخیراً کشورهایی که در حال جنگ هستند، عراق، پاکستان، افغانستان و غیره، هنوز آمار دقیقی منتشر نشده. نواحی دوردست جهان سوم را به ویرانی کشاندند، اما در سرزمین قدرت‌های اصلی جنگی اتفاق نمی‌افتد یا سرزمین‌هایی که به دموکراسی دست یافتند درگیری وجود ندارد. در سال‌های اخیر حدود 1 تریلیون صرف مقاصد نظامی شده است. این حق بیمه است که قدرت‌های اصلی می‌پردازند تا مرزشان را از نفوذ جنگ‌های داغ مسئول نگه دارند. در 1983 در کتابی به نام ورق‌های آینده نوشته شده: فرزندان ما به عقب برمی‌گردند. این فاجعه است برای من و مایی که اجازه می‌دیم در کشورمان جنگ باشد. پس این احساس پدیدار می شود که جهان در آستانه فرو رفتن ناگهانی در درون طوفانی از جنگ های محلی و قومی قرار دارد. جنگ های آینده همچنان در کشورهای کوچک و کم و پیش نواحی دوردست محدود خواهد شد. شخصیتی در حد معاون وزارت دفاع امریکا گفتاری به زبان آورد که ما در آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن به قلمرو صلح دست یافتیم، یعنی به صلح و جنگ غیر قابل تصور. اما تاریخ پر است از جنگ‌های غیر قابل تصور. مردم تشویق می‌شوند به جنگ‌ها، برخوردهای محلی، قدرت‌های بزرگ را بزرگ هم درگیر می‌شوند. در زمانی که جنگ‌ها در سرزمین‌های کوچک، کشورهای کوچک و نواحی دوردست به وقوع می‌پیوندد، می‌بینیم که قدرت‌های بزرگ کشورهای اروپایی جنگی ندارد. میبینید که کار جنرال هایی چون استاری و مورلی دارد در میدان های جنگ عراق مورد آزمایش قرار میگیرد. به طور ریشه‌ای وسعت میابد، عمیق میشود. ارتش سعی میکند با کاهش بودجه نظامی، با کمتر پول خرج کردن کار بیشتری انجام دهد. در آغاز قرن 21 اگر سربازان، دولت مردان، دیپلمات ها، کسانی که در راه کنترل تسلیحات مشغول مذاکره هستند یا سیاستمدارانی که در راه صلح فعالیت میکنند آنچه در پیش است درک نکنند، ما درگیر جنگ ها خواهیم بود و به جای رسیدن به فردا به گذشته بر خواهیم گشت. ما وارد دوران عجیب و نوینی از تاریخ آینده میشویم. آنانی که آرزو دارند جلوی جنگ را بگیرند یا آن را محدود سازند، واقعیت هایی است که شما را به حساب میآورید که تحولی جهان را دگرگون میکند. آن را باید تشخیص داد. دوره آشفتگی، خطر فوق‌العاده در پیش است. به بقای ما بستگی دارد. به این است که دست به کاری بزنیم. هیچ کس طی این دو قرن گذشته نکرده است. همونطوری که شکل جدیدی برای جنگیدن اختراع کردیم، منظور به سازمان ملل متحد و شکل دیگری است، شکل تازه‌ای باید برای صلح اختراع کنیم. چگونه؟ چگونه؟ مطلبی است در آینده خدمتتون میخونم بعد از نوروز. اگر شما به جنگ علاقه ای ندارید، جنگ به شما دارد. نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار بوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. شدسته های سنبله کنار هم فتادی، به روی شان موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم، قراره های صبحم، به خانچه های هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من رسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای که کبوتر حرم ترانه های سرکن بخوام که های و هوی تو روی بهار میده برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میده بوی بهار میده برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میده بوی بهار میده جهانی نوروز در سازمان ملل ثبت شد. بعد از چند سال تلاش پیگیر ایرانیان و ایرانی تباران در سراسر جهان، سرانجام جشن بزرگ نوروز همزمان با 1 فروردین ماه برابر با 21 مارس به عنوان روز جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام در روز 4 اسفند 1388 قطعنامه روز جهانی نوروز را در چارچوب ماده 49 دستور کار خود تحت عنوان فرهنگ صلح به تصویب رساند و برای نخستین بار در تاریخ این سازمان نوروز ایرانی را به عنوان مناسبت بین‌المللی رسمیت داد. این قطعنامه که با همکاری مشترک کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان آماده شده بود، مورد حمایت عمومی کشورهای عضو سازمان قرار گرفته و به اتفاق آرا به تصویب رسید. قابل توجه است که 3 کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رای گیری به کشورهای تهیه کننده این قطعنامه پیوستند. در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید شد نوروز همچون زبان مشترک میلیون‌ها انسان در آسیا، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز، بالکان، حوزه دریای سیاه و بسیاری از نقاط دیگر جهان در آمده است. امروز پیش از 300 میلیون نفر نوروز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. بزرگداشت نوروز، بزرگداشت ریشه‌ها، تاریخ و ارزش‌های تمدن‌های درخشان بشری است که در طول قرن‌ها ارزش‌های انسانی را منتقل ساختند. ترویج و پیشبرد فرهنگ زندگی سازگار با طبیعت یکی دیگر از جنبه‌های نوروز است که همسو با بسیاری از اهداف سازمان ملل است. این قطعنامه در 17 بند مقدماتی، 5 بند اجرایی تنظیم شده است. بندهای اجرایی این قطعنامه به شرح زیر است: 1. شناسایی اول فروردین ماه 21 مارس به عنوان روز بین‌المللی نوروز. 2. استقبال از تلاش‌های کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند و در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت‌های نوروزی. 3. تشویق سایر کشورها به آگاه‌سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز. 4. درخواست از کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه بین‌المللی. 5 دعوت از کشورهای علاقمند، نظام ملل متحد، کارگزارهای تخصصی ملل متحد به ویژه یونسکو، صندوقها، برنامه‌های ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی برای شرکت در مراسم نوروزی. بله، نوروز بر همه شما مبارک باشد. بهار در راست، نوروز عمری به طول تاریخ دارد، حتی از تاریخ شناخته شده پیرتر است. نوروز علاوه بر ایران بر سفره ملت‌های دیگر می‌نشیند، ملت‌هایی که یا ریشه و نژاد ایرانی دارند یا زمانی بخشی از امپراتوری فرهنگی ایران بودند. امروز نوروز را در کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قزاقستان، آلبانی، تاجیکستان و بخشی دیگری هم گرامی می‌دارند و جشن می‌گیرند. شاید برای شما یک سوال باشد که چطور قزاقستان یا آلبانی یا کشورهای ترک زبان مانند ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قزاقستان چه نسبتی با سنت ایرانی دارند؟ از ترکیه میگوییم. ترکیه در قرن‌های گذشته دور فرهنگ ایرانی و زبان فارسی فرهنگ مسلطی در امپراتوری عثمانی و پیش از آن پادشاهی سلجوقی در آسیای صغیر ترکیه بوده. بخش عظیمی از مردم ترکیه کنونی کردها هستند که از نژاد ایرانی خوانده می شوند. سنت نوروزی را به شدت پاس می دارند. جمهوری آذربایجان که تا 150 سال پیش بخشی از خاک ایران بوده، مردم آن درست مانند مردم آذربایجان ایران پاسدار سنت های اجدادی خود هستند. سرزمینی های مانند ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان تا یکی دو قرن پیش بخشی از خاک ایران و کشور ایران بودند و در قرن‌های متمادی فرهنگ ایرانی بر آنها حاکم بوده است. اینک بخش بزرگی از فرهنگ مردمان آن ایرانی است. شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، تاشکند و در ازبکستان قرار گرفتند، زمانی از بزرگترین مراکز فرهنگی ایران بودند. و اما در مورد قزاقستان، ریشه فرهنگ ایرانی، نفوذ آن در این سرزمین کشور به آغاز پیدایش امپراتوری هخامنشی میرسد. اما در مورد قزاقستان، ریشه فرهنگ ایرانی و نفوذ آن در این سرزمین به آغاز پیدایش امپراتوری هخامنشی میرسند. از جمله اقوام آریایی ساکن در مناطق شمالی اقوام ساکا بودند. ساک ها دو دسته بودند، یک دسته وحشی و سرکش که همیشه برای امپراتوری ایران مزاحمت ایجاد میکردند، حتی گفته میشود کوروش در نبرد با آنها کشته شد، و دسته دیگر ساکاهایی بودند که از پادشاهان ایرانی فرمان میبردند که به کیساک یا ساکاهای پادشاهی معروف بودند، که امروز با کمی تغییر کاساک یا همون کیساکت این اقوام از همون آغاز تاریخ نوروز را گرامی می داشتن. امروز این سنت به مردمی می رسد که از لحاظ نظر نژادی آریایی می دانستند، ترکیبی از نژاد سفید و زرد هستند. اما نوروز چیست و از کجا آمده، از چه زمانی پدیدار شده؟ نوروز این جوان هزار ساله از راه میرسد. نوروز سنتی است که ریشه در باورهای آریاییان باستان داشته و از آنها سرچشمه گرفته است. بر مبنای بررسی‌های دیرینه‌شناسی، مکان اصلی آریاییان به احتمال زیاد در دشت‌های جنوبی روسیه و جنوب غربی سیبری بوده است، سرزمین‌هایی که با زمستان‌های سرد و طولانی و شب‌های بلند، پیدایش آیین‌هایی مانند میترائیسم یا مهرپرستی، احترام به آتش، به تابش خورشید و گرما و روشنایی در سرزمین‌های سردسیر و زمستان‌های طاقت فرسا طولانی بوده است. آریاییان بودن که سالا به 12 ماه و 30 روز تقسیم کردند، ولی 5 روز باقی مانده را روزهای مقدس دانستند. در آن روزها ارواح نیاکان برای بازدید از بازماندگان به زمین می آمدند. ایرانیان بر این اعتقاد بودند که وقتی ارواح وضع زندگی بازماندگان را خوب رضایت بخش می دیدند، شادمان به پردیس باز می گشتند. برای همین بازماندگان خانه خود را تمیز، کفش و لباس نو می پوشند، سفره خود را با خوردنی های خوب و نوشیدنی های گوارا رنگی می کنند تا آنها شادمان باشند. این اعتقاد همراه با فرارسیدن بهار و نو شدن سال و سنت نوروزی را پدیدار می سازد و برای بر زیبایی آن می افزاید. نکته جالب این است که در تمام کشورهایی که این سنت برگزار می شود هنوز نامش نوروز است. سفره هفت‌سین، زیباترین سنت های نوروزی، می گویند قبل از اسلام 7 شین بوده است. سبزی کردن، برکت در امور کشاورزی، سماق و سیب، سرکه، شراب که قبلا بوده و سمنو از ریشه گندم، ماهی، آینه، سکه، نارنج و آب اسپند. شب سال نو مردم پلو با ماهی نوش جام میکنن. بهترین زیباترین سنت دید بازدید است که کوچکترها به دیدن بزرگترها میروند، کوچکترها عیدی میگیرند. نوروز با آغاز بهار کینه ها، دشمنی ها شسته می شود. خیلی ها تلاش می کنن کینه دشمنی را به دوستی تبدیل کنن. همیشه اگر در خانواده عزیزی از دست رفته باشد، سعی می کنن به دیدارشان برون و دل آنها را شاد کنن. نوروزی که از خاطر انگیزترین روزهای کودکی و نوجوانی ماست و در ذهن روح ما حک شده و ماندگار مانده. نوروز رو گدامی بداریم، این سنت زیبا را به درستی به فرزندانمون، نسل بعد از خود منتقل کنیم. بهار و نوروز در راه هستن، برخیزیم به بهار نوروز که در راه هستن سلامی دوباره بدهیم و آن با همه مردم جهان این جشن بزرگ را گرامی بداریم. مطلبی بود که برای یادآوری خوندم تا نوروز و خاطره ها از یادتون نرفته باشد. چک نافتان خانه من خبر از ابر و باد و باران داد، بوی گل بوی سبز بوی گیاه نیمه شب مژده بهاران داد. چک چک نافتان خانه من نیمه شب میچکد به مژگانم، نغمه سر میدهد بهار بهار. من به فکر بهار ایران، تو عروس بهار میبینم، با دل خود بگو مگو دارم، باز عاشق شدی دل پافل پیش مردم من آبرو دارم. عروس بهار میبینم، با دل خود بگو مگو دارم، باز عاشق شدی دل غافل پیش مردم من آبرو دارم. فصل گل با طبیب میگویم چم بگو روزگار پرهیزم، گرچه پایی در تنم جاری از بهار لبریزم. پیک خورشید از دیار کهن خبر آورد ماه نوروزم، دامن کوه سرخ و سبز و سپید یاد یک پرچم دل افروزم. چک چک نافتان خانه من خبر از ابر و باد و باران بود، بوی گل بوی سبز بوی گیاه، این شب مژده بهاران بود. شبها میان بستر موها من به فکر طلوع خورشیدم، همه جا میروم به بال خیال، میرسم تا به تخت جمشیدم، میزنم بوسه بر سرا پایش، شهر ناروز با بران اینجاست، میگذارم به خاک پیشانی، خاک پاک دلا بران اینجاست، پیک خورشید از دیار کهن خبر آورد ماه نوروزن، دامن کوه سرخ و سبز و سپید یاد یک پرچم دل افروزم، چک چک نابدان خانه ما، نم نمک می چکد به مشگانم، نقم سر می دهد بهار بهار، من به فکر بهار ایران. I'm gone.

بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. ادامه برنامه رادیو البرز بعد از ساعت 10:30 داستان انقلاب شماره 15 را برای شما پخش میکنیم. محمد رضا حیدری کنسول سابق جمهوری اسلامی در نروژ در مورد پناهندگی و واکنش جمهوری اسلامی رو در این مورد برای شما پخش میکنیم. حکومت خامنه ای احمدی نژاد دیکتاتوری نظامی یا استبداد دینی از مجید مجیدی رو برای شما میخونم. برنامه جنگ فرهنگی صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنم. بعد مجله دیگری داریم در رابطه با فرهنگ و هنر که خواننده ای به اسم آرامیک موساخانیان که از عقاقی تا ستاره سیدی جدیدی رو منتشر کرده گفتگویی داره با صدای رادیو بخش فارسی صدای آلمان و همچنین پارازیت قسمت 50 قسمت اول و دوم ما از صدای آمریکا برای شما پخش میکنم. اما که قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، در رابطه با نوروز صحبت شد که جشن باشکوهی داریم همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص آذری، رقص عربی، در واقع میشه گفت فستیوال رقصی داریم در این جشن باشکوه و موزیک توسط دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. زمان جمعه 19 مارس است، ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. برگزار کننده هم گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. لازم به یادآوری است که آگهی این جشن هفته آینده شما میتونید از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس دریافت بکنید یا میتونید با تلفن بنده تماس بگیرید تا از طریق میل و یا اسمس در اختیار شما بذاریم. بلیت جشن نوروز در فروشگاه ایرانی در شهر آهوس از هفته آینده در اختیار این فروشگاه قرار میگیره. شما میتونید به این فروشگاه مراجعه بکنید و بلیت جشن نوروز رو دریافت بکنید. جشن نوروز روز جمعه 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. تا چند لحظه دیگر بعد از شنیدن آهنگی شهر خالی یا خانه خالی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه ها خالی، خانه خالی، ترانه است تاجیکی، تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. شهر سوارت جاده‌ای هموار می خوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خواست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب کنم. سازمان‌های حقوق بشر کشورهای عربی میگویند جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان پایان داد. احمدی‌نژاد با گروهی افراطی تندروی اسلامی خاورمیانه در سوریه ملاقات کرد و بار دیگر خانه نابودی اسرائیل شد. بسیج تهران برای سرکوب هرچی بیشتر مردم توسعه می‌یابد. سفیر پاکستان در تهران می‌گوید در دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر جندلا همکاری داشتیم. آمریکا ادعای همکاری با گروه جندلا در ایران را مسخره خواند. مجمع عمومی سازمان ملل روز بین‌المللی نوروز را به رسمیت شناخت. اعتراضات ایرانیان در ژاپن بر علیه حضور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این کشور. وزیر خارجه ژاپن میگوید زمان کمی برای حکومت جمهوری اسلامی باقی مانده است. دانشگاه کمبریج از همکاری با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی انصراف داد. برنامه ریزی گسترده اتحادیه اروپا برای تحریم هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. و مهدی کهروبی میگوید بحث ما براندازی نظام نیست بلکه اصلاح است. وزیر دفاع اسرائیل گفته است واشنگتن و تل آویو اختلافاتی در نگرش و قضاوت نسبت به برنامه اتمی و تحولات داخلی ایران دارند که نیاز به هماهنگی دارد، اما نه هماهنگی کامل. بارک وزیر دفاع اسرائیل که برای ملاقات با مقامات آمریکایی در واشنگتن به سر می‌برد افزود این اختلاف نظرها نیازمند تبادلاتی در این زمینه است، اما اسرائیل نیازی به هماهنگی در همه چیز ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره تلویحی به آمادگی اسرائیل برای تقابل با جمهوری اسلامی گفت ما مفتخریم که هرگز از آمریکا نخواستیم بیاید و برای ما بجنگد. ما به تعبیر چرچیل گفتیم ابزار را به ما بدهید، خودمان کار را انجام می‌دهیم. وی روز گذشته در مؤسسه سیاست گذاری خاور نزدیک واشنگتن گفت برنامه‌ی اتمی ایران احتمالاً تغییر چندانی در این گوشه جهان ایجاد نمی‌کند، اما از نگاه اسرائیل دارای تأثیراتی اساسی در نظم منطقه‌ای همراه خواهد بود. با این وجود بارک وزیر دفاع اسرائیل که سیاست مداری میانه رو در دولت دست راستی اسرائیل به شمار می آید، احتمال حمله اتمی ایران به اسرائیل را ناچیز دانست. وی ادامه داد که گفت که گمان نمی کند که حتی اگر ایران به بمب اتمی هم دست پیدا کند از آن در منطقه استفاده کند. وزیر دفاع اسرائیل افسود مقامای جمهوری اسلامی رادیکال هستند اما کاملا دیوانه نیستند. آنها روند تصمیم گیری پیچیده‌ای دارند و واقعیت ها را درک می کنند. وزیر دفاع اسرائیل تلویان اشاره به تلافی اسرائیل داشت که گفته می شود دارای زرادخانه هسته است. وی از همچنین از سیاست های دیپلماتیک بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت نیاز به تحریم های مؤثر در مدتی کوتاه است. وزیر دفاع اسرائیل افزود اما اگر این تحریم‌ها تأثیرگذار نبود باید آماده مراحل بعدی بود. وی گفت جمهوری اسلامی و ایران دستخوش تحولات و اختلاف‌های درونی شدیدی شده، اما نباید تصور کرد که رژیم روحانیون پیش از دستیابی به سلاح اتمی سرنگون و یا اصلاح می‌شود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با وزیر دفاع اسرائیل گفت واشنگتن به رویکرد دوگانه ادامه می‌دهد و همچنان متحد به حل دیپلماتیک و صلح‌آمیز چالش اتمی ایران است. اما صدر اعظم آلمان خواستار همکاری چین و روسیه برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شد. بعقیده صدر اعظم آلمان در مقابل افزایش فشار اقتصادی واکنش نشان خواهد داد. خانم مرکل میگوید در صورت عدم همکاری سایر کشورهای اروپا وارد عمل خواهد شد. صدر اعظم آلمان میگوید مهمترین مسئله روز تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی و در پیان احتمال آغاز مسابقه هسته‌ای در منطقه خاورمیانه است. پس از انتشار گزارش آژانس، نگرانی دولت‌های غربی در مورد برنامه اتمی ایران شدت گرفت. صدر اعظم آلمان که خواستار تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی است گفت من خواستار آنم که روسیه و چین و البته تا جایی که ممکن است سایر کشورها نیز مسئولیت پذیری نشان دهند و همکاری بکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده در مورد تصویب دور جدید تحریم علیه ایران تصمیم خواهد گرفت، در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار تصویب این تحریم‌ها هستند. چین و روسیه از همکاری در این زمینه سرباز میزنند. دولت آمریکا در تلاش است تا نظر موافق چین را پیش از نشست شورای امنیت برای همکاری در این زمینه جلب بکند. روسیه نیز بار دیگر تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را رد کرد. سررزم آلمان ضمن اشاره به نگرانی عمیق کشورهای اروپایی در مورد اهداف برنامه اتمی ایران در مصاحبه روز پنجشنبه خود تأکید کرد که در صورت عدم همکاری تمامی کشورها در تصویب دور جدید تحریم ها اروپا خود وارد عمل خواهد شد. خانم مرکل گفت ما اقدامات بعدی ما در همکاری نزدیکی با سایر کشورهای اروپایی هماهنگ می‌کنیم و در نظر داریم با عنوان اروپای واحد گام‌های مشترکی در این زمینه برداریم. اما اشپیگل مطلبی داره در همین رابطه که در ادامه برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسون که برنامه ریزی گسترده اتحادیه اروپا برای تحریم جمهوری اسلامی از دید اشپیگل برای شما خواهم گفت. تعدادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای عربی با انتشار نامه‌ای از حکومت ایران خواستند به سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی پایان دهد. این گروه که متشکل از 21 سازمان مدافع حقوق بشر در کشورهای از جمله مصر، تونس، سوریه، بحرین، عراق و یمن است، همچنین از سازمان ملل متحد خواسته است برای پایان دادن به خشونت در ایران فوراً اقدام کنند. به نابه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، این سازمان ها در نامه خود از دولت ایران خواستند هرچه سریعتر کلیه حملات و عملیات امنیتی علیه شرکت کنندگان در تظاهرات معترضان در 22 بهمن را متوقف کند و همه افرادی را که به اتهام توطئه برای راه اندازی انقلاب مخملی دستگیر شدند را آزاد کند. احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با بشار اسد رئیس جمهور سوریه بار دیگر نابودی اسرائیل را پیش بینی کرد. کنفرانس مطبوعاتی پس از امضای قرارداد لغو ویزا برای شهروندان دو کشور ایران و سوریه برگزار شد. در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ژاپن به سر می‌برد، محمود احمدی‌نژاد پنجشنبه 25 فوریه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار و مذاکره کرد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و سوریه در جریان این دیدار از جمله قراردادی را امضا کردند که به موجب آن شهروندان دو کشور برای مسافرت به کشور یک دیگر نیازی به ویزا ندارند. خبرگزاری آلمان امضای این قرارداد را نشانه نزدیکتر شدن سوریه و ایران دانست. احمدی نژاد پس از دیدار با بشار اسد اعلام کرد که مناسبات میان تهران و دمشق برادرانه، ناگسستنی و مستحکم است. وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری سوریه بار دیگر نابودی اسرائیل را بشارت داد و خواستار خاورمیانه فاقد صهیونیسم و استعمار شد. احمدی‌نژاد گفت در این صورت است که کشورهای عربی می توانند شکوفا شوند اگر رژیم صهیونیستی اشتباهات گذشته خود را تکرار کند، این امر منتهی به مرگ و نابودی آن خواهد شد. ایران، سوریه، عراق و لبنان به طور مشترک در برابر اسرائیل خواهند ایستاد. گفتای احمدی نژاد. یک روز پیش از دیدار احمدی نژاد و بشار اسد، خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار آن شد که سوریه به سوی قطع مناسبات خود با ایران گام بردارد، زیرا این مناسبات برای تمام منطقه و آمریکا مشکل آفرین شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیدار احمدی نژاد و اسد نوشت بشار اسد روز پنجشنبه پس از دیدار با احمدی نژاد گفت: من تعجب میکنم که آمریکا خواستار فاصله بیشتر میان کشورهای خاورمیانه میشود. اگر هدف ثبات و صلح در خاورمیانه است، ما باید حتی مناسبات خود را بیشتر گسترش دهیم. ما نمیخواهیم که دیگران به ما درباره منطقه و سایر قضایا درس بدن. احمدی نژاد طی سفر به سوریه با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد در ادامه سفر خود به سوریه با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد مسائل مهم منطقه و مقاومت اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین احمدی نژاد با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس نیز دیدار و گفتگو کرد. تلاش و اعتراضهای ایرانیان آزادیخواه در ژاپن دو برنامه مهم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توکیو را لغو کرد. بر طبق برنامه قرار بود لاریجانی بامداد روز گذشته در دانشگاه کوچکی در بعدازظهر همین روز هم در کلوب خبرنگاران ژاپن کنفرانس خبری داشته باشد، اما منابع ژاپنی گفتند که این برنامه بدون هیچ توضیح از سوی سفارت جمهوری اسلامی به صورت ناگهانی لغو شد. این احتمال بسیار قوی هست که لاریجانی از ترس روبرو شدن با ایرانیان آزادیخواه در ژاپن که خواستار پاسخگویی او به رفتار سرکوبگرانانه و غیرانسانی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران هستند، این دو برنامه مهم را لغو کرده است. ایرانیان در ژاپن برنامه داشتند که در برابر چشم خبرنگاران و مردم ژاپن رئیس مجلس ضد مردمی جمهوری اسلامی را برای کشتار، شکنجه، تجاوز و زندان کردن مردم بیگناه ایران سوال باران کنند. اما به نظر می رسد که لاریجانی در برابر این توکاری های رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی پاسخی ندارد. با لغو کردن برنامه خود و پنهان شدن در سفارت فرار را برقرار ترجیح داده است. ایرانیان آزادیخواه در ژاپن بعد از ظهر روز گذشته با گردهمایی در برابر ساختمان کلوپ خبرنگاران ژاپن فرار کردن لاریجانی در توکیو را یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران دانستند. آنها همچنین در این گردهمایی بار دیگر رفتارهای غیر انسانی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران را به شدت محکوم کرده و تنها راه در پیش را برگزاری رفراندوم آزاد و برای به روی کار آوردن یک حکومت مردم سالار ایرانی دانستند. یادآوری می شود که لاریجانی امروز شنبه در آخرین دیدارش از ژاپن که پیشبینی می شود او در این شهر سولدوست، شهر ناگاساکی، شهر سول دوست ژاپنی که نسبت به برنامه‌های غیر شفاف اتمی جمهوری اسلامی بسیار حساس هستند نیز آرامش پیدا نخواهد کرد. وزیر خارجه ژاپن در دیداره با علی لاریجانی گفت که برای حل سلامیز مسئله اتمی ایران زمان کمی مانده است. وزیر خارجه ژاپن به لاریجانی گفت که به همین دلیل حکومت ایران باید با شتاب دست به عمل زده و هرچه زودتر از مصوبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل پیروی کامل کند. وزیر خارجه ژاپن افزود اگر شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران مصوبه‌ای صادر کند ژاپن از متون آن پیروی خواهد کرد. وزیر خارجه ژاپن گفت ژاپن امیدوار است مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی قابل حل باشد، اما او بار دیگر تأکید می‌کند که برای حکومت ایران فرصت کمی باقی مانده است. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، خانواده‌های حامیان مادران عزادار به زندان اوین مراجعه کردند و خواستار ملاقات با آنها شدند، ولی بعد از چند ساعت انتظار به آنها گفتند که بازجویان وزارت اطلاعات اجازه ملاقات با آنها نمی‌دهند. روز پنجشنبه ششم اسفند ماه خانواده‌های مادران عزادار برای ملاقات و آزادی مادران در بند به سالن ملاقات بند 209 زندان اوین مراجعه کردند. علی‌رغم اینکه قبلا به آنها قول داده شده بود که می‌توانند با مادران در بند ملاقات کنند، اما پس از چند ساعت انتظار به آنها اعلام شد که بازجویان اجازه ملاقات به آنها نمیدن. خانواده ها از زمان دستگیری تا به حال موفق به ملاقات با آنها نشدند. ادامه تجمع شبانه خانواده ها و مردم منجر به آزادی تعداد دیگری از زندانیان گردید. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، با حضور و تلاش مستمر خانواده ها و مردم تهران، تعداد دیگری از دستگیر شدگان اخیر آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده ها و مردم حاضر در مقابل زندان اوین بازگشتند. به دنبال پخش اعترافات عبدالمالک ریگی، رهبر جندلا در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پرس تیوی، مبنی بر همکاری واشنگتن با گروه جندلا، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا این ادعا را مسخره خواند. شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تیوی از قول عبدالمالک ریگی ادعا کرده است که در دیدار با عوامل سازمان جاسوسی آمریکا در دبی به وی قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی واقع در نزدیکی قرقیزستان داده شده است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گفت هر گونه ادعای رابطه ایالات متحده با جندالا و یا تروریسم دیگری در ایران پوچ و بی‌معناست. روز چهارشنبه هم وزارت خارجه اتهام حمایت از عبدالمالک ریگی را رد کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، عبدالمالک ریگی رهبر جندلا روز سه‌شنبه در جریان یک پرواز در مسیر دبی به قرقیزستان بازداشت شده است، در حالی که دو روز از خبر دستگیری عبدالمالک ریگی می‌گذرد، اظهارات سفیر پاکستان در تهران درباره نقش این کشور در بازداشت رهبر گروه جندلا تردیدایی در خصوص سخنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه ایجاد کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی بدون همکاری کشورهای دیگر انجام شده است. این در حالی است که محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در تهران گفته است دستگیری عبدالمالک ریگی، دستگیری وی بدون همکاری پاکستان امکان پذیر نبود. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران، هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، من کنستد چادر شب، ببین که می دمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که می‌دمد سپیده سحر. چطور در خورنده باش در این شب سیاه، چطوری تا بنده باش با این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستان، همچون تیشه باش کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر ناهتان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم. بگو بر نوه خانه شوم شب خموش خموش خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم، از این قفس بیزار و خسته‌ایم. سرود یاران صبح بهاران، دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران، هم رسم و پیمان موجه خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نوره پنهان، من کنستم شادر شب، ببین که می دمد سپیره سحر. ای زن، ای نوره پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چون نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستار، همچون تیشه باش، کوبنده باش، کوبنده بر ریشه باش. بگو بر ناه خان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم. بگو بر نوه خانه شوم شب خموش خموش خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم، از این قفس بیزار و خسته‌ایم. ما نیمه دیگری، نه کمتری، نه برتری، ما نیمه دیگری، با هم برابری، خواهان دنیای بهتری. سروده بود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. اما در ارتباط با دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر جندالله، گزارشی را تقدیم حضورتون خواهم کرد. مقام آمریکایی اشاره کرده که آقای ریگی 24 ساعت پیشون طور که ایران ادعا میکنه در پایگاه نیروهای آمریکا در منطقه نبوده. اما برای بررسی تبعات دستگیری عبدالملک ریگی رهبر جندالله به لندن میریم تا با آقای رضا حسین‌بر تحلیلگر سیاسی مسائل ایران گفتگو بکنیم. آقای حسین‌بر بفرمایید که آخرین اخباری که شما دارید چیست از این مسئله بسیار پیچیده‌ای که در مورد نحوه دستگیری و محل دستگیری آقای ریگی مطرح شده؟ در مورد محل و نحوه دستگیری ایشون همچنان ابهام وجود داره و دقیقا معلوم نیست که ایشون در کجا و کی دستگیر شدند. خبرها بسیار ضد و نقیض هست و ابهام زیادی در این زمینه وجود داره. آقای حسین‌بر، همکاری بین‌المللی فکر میکنید وجود داشته در برای این دستگیری؟ آیا پاکستان نقشی بازی کرده یا کشورهای دیگه در منطقه؟ هیچ شک نیست که در این زمینه یک همکاری بین المللی بوده و حال پاکستان در این زمینه و شاید کشورهای دیگر هم قطعا دست داشتند، برای اینکه عبدالملک و گروهش نهایت احتیاطات رو می کردند و الان چندین سال هست که جمهوری اسلامی و همینطور سرویس های دیگر دنبال اون هستند و نمی تونستند دستگیرش بکنند، ولی این دفعه به هر حال با یک هماهنگی توانستند دستگیرش بکنند. آقای حسین بور اگه موافق باشید بخشی از صحبت های عبدالملک ریگی رو که در مصاحبه حدود 9 ماه پیش اگر اشتباه نکنم با صدای آمریکا انجام داده با هم بشنویم. من این پرسشی رو با شما در میون میگذارم، صحبت های عبدالملک ریگی رو در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری فارسی صدای آمریکا بشنویم. تقریبا 2 سالیه که هرگز هیچ گونه عملیاتی که خودمون اقدام به عملیات بکنیم، یعنی عملیات اقدامی نکردیم، یعنی همه عملیات های ما فقط جنبه دفاعی داشته. آقای حسین بور صحبت هایشون رو نمیدونم احتمالاً شنیدید شما، فکر میکنید که بله. دستگیری چه اهمیتی داره با توجه به صحبت هایی که خودشون میکرده که ما اقدامات تدافعی به شکلی انجام میدادیم ولی بسیاری از عملیاتی که منجر به کشته شدن بسیاری از اخیراً حداقل چند ماه گذشته فرماندهان سپاه و گروهی از عشایر محلی شده بود رو خودشون و گروه ایشون مسئولیتش رو به عهده گرفته بودن؟ ببینید، عبدالملک ریگی محصول جمهوری اسلامی است، محصول سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان پیاده کرده، بنابراین هر کاری که جمهوری اسلامی کرده چنین آدم‌هایی رو در اونجا پرورانده که سمبولش آقای عبدالملک ریگی هست. البته گرفتن ایشون ضربه مهمی هست برای گروه ایشون، ولی گرفتاری ایشون مشکلات بلوچستان رو حل نخواهد کرد و مشکلات مردم ایران رو حل نخواهد کرد، برای اینکه مردم ایران، مردم بلوچستان دنبال حق خواهی هستند و تا زمانی که حق مردم به مردم داده نشود این مشکل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. و نظرم این هست که جندالله یک سازمان بسیار سازمان یافته است و کادرهای بسیار بسیار وزیده‌ای داره و همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد. آقای حسین بور، وزیر اطلاعات ایران صحبت از این میکرد که از ایشون اعترافاتی گرفته خواهد شد و مسائلی روشن میشه. میدونید که ادعا میکردن که ایشون 24 ساعت پیش در پایگاه نیروهای آمریکا در منطقه بوده. فکر میکنید که اگر اعترافاتی هم گرفته بشه ایشون اشاره بکنه که با کشورهای غربی در ارتباط بوده، این اعترافات چه اهمیتی داره؟ به نظرم هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه هم امریکا هم انگلیس هر دو اعلام کردند که از گرفته شدن ریگی استقبال کردند و از طرف دیگر قطعا اگر ریگی دیروز در پایگاه امریکایی ها بود و خود جمهوری اسلامی گفته که با فرمانده ناتو ملاقات کرده و فرمانده ناتو هم اینو فرستاده به مقر القاعده در کوههای سرباز، که کوههای سرباز هم در ایران نه در افغانستان، بنابراین این حرف کاملا متضادی است که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. ولی یک چیز مسلم هست و اون این هست که عبدالملک ریگی در یک توطئه گرفتار شده و ولی جندالله همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد. آقای حسین بور، وقت کوتاهی دارم، یه پرسش دارم، اگر آخر این گفتگو لطف بفرمایید، صحبت شده بود که کسی دیگری هم همراه ایشون بوده، آیا اطلاعی دارید که این فرد دوم چه کسی هست؟ نه، من دقیقا نمیدونم، گفته میشود که نفر دومشون هست، میدونید اینا اسمش حمزه است ولی اسم اصلیش معلوم نیست، ولی اینها یک چی دارند، یک شبکه دارند و یک سازمان اداری دارند که اگر نفر یکم، دوم، سوم، چهارم هم از بین بروند، بالاخره یکی هست که آمادگی رهبری این تشکیلات داره و نگرانی فقط در اونجاست که از این به بعد حرکت تای مردم در بلوچستان بسیار بسیار شدیدتر بشه، برای اینکه عبدالملک جلوی تعصب در بلوچستان گرفته بود و جلوی جنگ شیعه و سنی رو گرفته بود و نبود عبدالملک به این تضادها بسیار کمک میکنه. تشکر میکنم از شما آقای رضا حسین بور، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن. ادامه محرومیت دانشجویان از تحصیل علی‌رغم تکذیب دولت جمهوری اسلامی. کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی گفته است که هیچ دانشجوی محروم از تحصیل به دلیل فعالیت سیاسی در کشور وجود ندارد. این در حالی است که تنها در چند روز گذشته 13 دانشجو در 3 شهر تهران، مشهد و بابل به دلیل فعالیت سیاسی به حبس و محرومیت تحصیلی محکوم شدند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب کنم. از زمانی که نام دانشجوی ستاره دار وارد لغتنامه آموزش عالی شد تا کنون صدها دانشجو از تحصیل محروم و یا زندانی شدند. جرم این دانشجویان مشارکت در فعالیت سیاسی بوده و حتی در مواردی همانند اون چه که در دانشگاه زنجان اتفاق افتاد، دانشجویی به دلیل اعتراض به حتی حرمت از یک دانشجوی دختر توسط یکی از مسئولان دانشگاه در بازداشت به سر میبره بدون اون که حتی از حداقل حقوق خودش بهره مند باشه. تمام اینها در حالی اتفاق میفته که کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم با اطمینان بسیار از اینکه هیچ دانشجویی محروم از تحصیل سیاسی در ایران وجود نداره، فعالیت دانشجویان در ایران رو در آزادی کامل سیاسی میدونه. این سخنان در حالی هست که هر روز بر آمار دانشجویان محروم از تحصیل افسوده میشه. آقای سعید قاسمی نژاد، شما از فعالان دانشجویی هستید. طی 3 روز گذشته 3 حکم علیه دانشجویان در ایران صادر شده. روز چهارشنبه مهدی خدایی به 4 سال زندان، روز پنجشنبه محرومیت از تحصیل 7 دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل تایید شده و امروز هم محرومیت از تحصیل 3 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد قطعی شده. وقتی اظهارات کسانی مثل وزیر علوم رو میشنوید، اولین واکنشی که نشون میدید چه میتونه باشه؟ راجع به اظهارات وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد، خب دیگه ما باید عادت کرده باشیم، چون این دولت یک مشت انسان‌های دروغگوست که توی چش جامعه جهانی نگاه میکنن و اتفاقاتی که افتاده رو میگن نیفتاده، یه جور دیگه افتاده. فشاری که به جنبش دانشجویی داره وارد، به خاطر نقشی که در جنبش سبز داشته و پیش از اون داشته، این اتفاقات ادامه هم خواهد داشت و تمایل اینها اینه که دانشگاه رو به دهه 60 برگردونن. این خبرها هست دیگه، همه میدونن که چه اتفاقی داره میفته. ما اگر که میخوایم کاری کنیم، باید سعی کنیم که یک راه حلی پیدا کنیم، حالا چه در حیطه دانشجویی اگر هستیم برای اون دانشجویان، در حیطه زنان هستیم برای اون زنان. مورد دانشجویان که دائم از تحصیل محروم میشن و به زندانهای طولانی مدت محکوم میشن و نمیتونن فعالیتشون رو ادامه بدن، چه میتونه باشه؟ دانشجویی که از تحصیل محروم میشه، دانشجویی که نمیتونه به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشه، به چه عنوانی میتونه فعالیتش رو ادامه بده؟ وضعیت دانشگاه در ایران وضعیت خاصی است. از یک کنکور یک ساله خیلی سنگین این دانشجویان میان وارد دانشگاه میشن، تمام امید خانواده به اینهاست. من یک دوستی دارم، ایشون 3 سال وارد دانشگاه شده، 2 سالش تا تعلیق بود، الان سابقه زندان داره، دادگاه در پیش داره، احتمالاً از دانشگاه اخراج میشه. اگر حالا آروم باشه زندان نمیره، اگر آروم نباشه زندان میره، میاد بیرون، بعد بره سربازی، با سوی پیشینه، بدون تحصیل، مطمئنا بدون شغل. خب اینا بعد چیکار کنه؟ خب خیلی از این عزیزانی که اعلام میکنن جنبش دانشجویی مثلا باید چنان کنه چنین کنه، این حرفا خیلی خوبه، من تا اگر که به این صحبت هایی که عزیزان مطرح میکنن دانشجویان عمل کردن، فردا نتیجش اینه. کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ در همین فرانسه، در امریکا، این همه بورس وجود داره. ما اگر بتونیم یک کاری بکنیم برای این دانشجویان ایرانی که اونجا مشکل دارن، ما بتونیم اینها رو بیاریم، این کمک میکنه هم به جنبش دانشجوی ما، هم به خود اونها. من حالا از طریق همین رسانه شما شاید بتونم مثلا این مژده رو بدم که در خود فرانسه یک عده دانشجویان ایرانی به دنبال تشکیل یک اتحادیه هستن، اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه، که وظیفه اصلیشون هم سیاسی نباشه، نه میخواد بره جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، دیکتاتوری پرولتاریا رو حاکم کنه، نه حاکمیت اقتصاد بازار رو اونجا حاکم کنه. میخواد اولا حقوق دانشجویان ایرانی در فرانسه دفاع کنه، صدای دانشجویان ایرانی داخل باشه، در ارتباط با مجامع دانشجویی در فرانسه، و یکی دیگه این که بتونه همین کارا رو بکنه. یعنی اگر بتونه مثلا سالانه اگر 10 تا بورس مثلا فرانسه به دانشجویان ایرانی که مشکل دارن بده، که اینها بتونن بیان در فرانسه تحصیل کنن و در همه کشورها دانشجویان ایرانی جمع بشن این کار رو بکنن، این بهترین بزرگترین کمکی است که میتونن به دوستانشون در داخل کشور بکنن و به کل جنبش دموکراسی خواهی ایران بکنن. آقای سعید قاسمی نژاد، از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید از شما سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم شما از فعالان دانشجویی ایران در پاریس هستید. دو تا مطلب پزشکی و بهداشتی دارم که خدمتتون میخونم. ریواس پخته ضد سرطان است. خوردن ریواس پخته به صورت قاشق شده نه تنها خوشمزه است، بلکه میتواند بهترین راه استفاده از مزیت‌های بهداشتی آن باشد و منجر به کشف و توسعه درمان‌های جدید ضد سرطان شود. محققان یافتند که پختن ریواس کاشته شده در بریتانیا به مدت 20 دقیقه سطح مواد شیمیایی ضد سرطان آن را به شدت افزایش می‌دهد. این یافته‌ها حاصل مطالعات دانشگاه شیفلت هالم و مؤسسه اسکاتلندی تحقیقات محصولات کشاورزی است که در آخرین شماره مجله شیمی غذا مارس 2010 منتشر شده است. مؤسسه اسکاتلندی تحقیقات محصولات کشاورزی مؤسسه علمی شناخته شده است که در انجام تحقیقات درباره جنبه‌های مختلف علوم گیاهی پیشگام است. این مواد شیمیایی که پولی فونول نامیده می‌شود به طور گزینشی از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری کرده و یا آن را نابود می‌کنند. به همین دلیل این مواد می‌توانند به عنوان شیوه درمانی جدید در این بیماری استفاده شوند، به خصوص در مواردی که سرطان به سایر انواع شیوه‌های درمانی بسیار مقام است. دانشمندان در حال حاضر امیدوارند که از نتایج این مطالعه روی پلیفون ویل‌های ریواس در بیماران مبتلا به لوسومی استفاده کنند. لوسومی یک نوع سرطان خون یا مغز استخوان است که دامنه وسیع از بیماری‌ها را در این حوزه در بر می‌گیرد. این دسته بیماری به دو صورت حاد و مزمن دیده می شود و از آنجایی که سلول‌های سفید خون در این بیمار در بیماران به درستی عمل نمی کنند، سیستم ایمنی بدن ضعیف است و قادر به مقابله با حتی عفونت‌های ساده نیست. پژوهشگران برانند تا بهترین ترکیب پلیفون ویل‌ها رو مواد شیمیایی درمانی رو به منظور کشتن سلول‌های لوکمیا کشف کنند. این امر به خصوص در مواردی از بیماری که بیشتر در به درمان‌های ضد سرطان مقاومت نشان دارند قابل اهمیت است. این اولین باری است که مزایای ریواس کش شده در بریتانیا به طور خاص در یورکشایر جنوبی پرورش یافته است مورد مطالعه قرار می گیرد. مطالعات پیشین روی ریواس داروی مشرق زمین متمرکز بودند که مزایای بهداشتی آن در پزشکی سنتی چین به مدت هزاران سال شناخته شده بود و کاربرد داشت. دکتر نیکی جوردن از مراکز تحقیقات بیوشیمی دانشگاه شیفلد هالم گفت که تحقیق ما نشون میده ریواس کش شده در بریتانیا منبع بالقوه مواد دارویی است که میتواند در تولید داروهای جدید ضد سرطان مورد استفاده قرار گیرد. به نظر این دانشمند درمان کنونی ضد سرطان در همه موارد بیماری اثر بخش نیستند و مقاومت در برابر درمان یک مشکل متداول در این زمینه محسوب می شود. در بریتانیا از هر 3 نفر یک نفر دچار سرطان می شود. بنابراین کشف این درمان غیر سمی جدید حائز اهمیت زیادی است، چرا که می تواند بر مقاومت بدن بیمار هم غلبه کند. استفاده دارویی و غذایی از ریواس. ریواس دست گیاهانی را شامل می شود که سمی بودن برگ ها و شاخه هایشان مورد استفاده دارویی و غذایی قرار دارند. ریواس در مناطق گرمسیر در همه فصول سال می تواند پرورش یابد، اما این گیاه در مناطق سردسیر در آغاز بهار شروع به رشد می کند. در پزشکی سنتی چین ریشه های ریواس به عنوان دارو استفاده می شده است و همچنین در داروسازی سنتی مناطق عرب نشین و اروپایی نیز توجه به خاصیت داروی آن شده است. پیش از 5000 سال ریواس به عنوان یک داروی مسل استفاده مورد استفاده قرار می گرفته است. در برخی تحقیقات اخیر نیز روی موشان نشان داده شده که ریواس سطح قند خون را کاهش می دهد. خاصیت مواد ضد سرطانی ریواس یافته جدیدی است که استفاده درمانی از این گیاه را وارد مرحله تازه می کند. عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگین کمان نقش گل ها آشکار، در پرده رنگی کمان بی نقش گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها. سبا زند شانه به زلف سنبول ها، بهار با صفاست چو عشق دل رو با. گلدی بهار عاشق به بلگلی تپار، هر بانه اوینار گوشنارا هر بیری بیر باغا قاتار. گلدی بهار عاشق به بلگلی تپار، هر بانه اوینار گوشنارا هر بیری بیر باغا قاتار. من سازمی آبازمی گلر آسان دا آتالارم، بو خالقین خلقتینه مین دفعه قربان olarım. من سازمی آبازمی گلر آسان دا آتالارم، بو خالقین خلقتینه مین دفعه قربان olarım. عزیز بو مهمانا بهارا سلام، عزیز بو مهمانا بهارا سلام. گزل طبیعتی یاد تو بیر کلام، بهارا سلام. عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگین کمان نقش گل ها آشکار، در پرده رنگی کمان بی نقش گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها. سبا زند شانه به زلف سنبل ها، بهار بله، مطلبی که قبلا براتون خوندم، ریواس پخته ضد سرطان، در جای خدمتتون گفتم که مارس 2010 منتشر شد. بعضی از بولتنها، مجله ها 6 ماهه یا 3 ماهه منتشر میشن، احتمالاً اینم اختصاص داره به ماه مارس که منتشر شده. صحیح کردم اینو. بیشتر مردم فکر میکنن که خودشون سالمن، دیگران ناسالم. یک پیمایش جدید در امریکا نشون میدهد که بیشتر مردم فکر میکنن خودشون سالم هستن و دیگران ناسالم هستن، اما پزشکان چنین فکر نمیکنن. در این پژوهش که در اواخر سال 2009 روی 2000 نفر در سراسر امریکا انجام شده، نتایج آن اخیراً منتشر شده، نشان داده میشه که اکثریت امریکایی‌ها بر این باورن که آنها سالمند، در واقع دیگران هستن که مشکل دارن، و بیش از 50% پاسخ دهندگان گفتن که وضعیت بهداشتی دیگران در مسیر غلطی است و تنها 17% گفتن که بهداشت خود آنها نیز در معرض مسیر اشتباه قرار دارد. هدف پژوهش حاضر که از سوی مرکز مراقبت‌های بهداشتی جنرال الکتریک، کلینیک کلولند و سیستم بهداشتی اشتر صورت گرفت، این بود که به بررسی چگونگی درجه بندی امریکایی‌ها و متخصصان بهداشتی درباره وضع بهداشت و سلامتی عمومی مردم بپردازند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی بین درجه بندی آمریکایی‌ها از سلامتی شخصی خود و درجه بندی آنهایی که از سلامتی سایر آمریکایی‌ها وجود دارد، به علاوه به نظر می‌رسد که آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی بهتر از آن چه پزشکانشان باور دارند هستند. میشل رونیزن، نویسنده مطالعه حاضر، این امر را ناشی از 2 علت احتمالی می‌داند. یکی این که مردم واقعیت را در مورد خود انکار میکنن، دوم این که دانش صحیح ندارن و صرفا فکر میکنن آنها درست عمل میکنن. اما او تصریح کرد که به نظرش علت اصلی اطلاعات غلط زیادی است که درباره عادات بهداشتی در میان مردم وجود دارد. او ضمنا پذیرفت که بسیار از پزشکان نیز ممکن است دغدغه های افراطی در مورد بهداشت و سلامتی مردم داشته باشند و در بیمار دیدن افراد مبالغه کنند. مطالعه نشان میداد که نزدیک به 30% پاسخ دهندگان به خود نمره بالای الف در مدیریت بهداشت شخصی خود دادن، در حالی که 92% پزشکان با آنها نمره پایین ج یا کمتر دادند. همچنین تقریبا 1/3 پاسخ دهندگان به خود در خوردن سالم و ورزش منظم نمره بالای الف دادند، ولی پیش از 90% پزشکان در این زمینه با آنها نمره پایین ج یا کمتر دادند. یافته پژوهشی مهم دیگر این بود که بسیاری از پاسخ دهندگان از وضعیت بهداشتی خود کاملا اطلاع نداشتند، یعنی نمی‌دانستند سطح قند خون، کلسترول، فشار خون یا سایر شاخص‌های بدنشان چیست. تنها 24% افراد شاخص توده بدنی خود را می‌دانستند، 29% می‌دانستند سطح قند خون آنها چقدر است، 33% میزان کالری مصرفی روزانه خود را می‌دانستند و تنها 36% از افراد از میزان کلسترول کنونی خود اطلاع داشتند. جالب این بود که با وجود تمام این آگاهی، اکثریت افراد گفتند که نگه داشتن این شاخص‌ها در وضع خوب کلید سلامتی محسوب می‌شود. 95% پاسخ دهندگان نیز موافق بودند که ارزیابی منظم پزشکی اهمیت دارد، ولی 70% از آنها به دلایل مختلف از رفتن به نزد پزشک اجتناب می‌کردند. مثلا امیدوار بودند که مشکل بهداشتی خود به خود برطرف شود یا با یکی از دوستان درباره آن مشورت می‌کردند. پزشکان بر این باورند که مردم باید با پزشک شخصی خود در زمینه مدیریت وضعیت بهداشتی و سلامتیشان دائما در تماس باشند. این ارتباط متقابل به فرد کمک می‌کند تا حدودی او را تحت تحت فشار میگذارد تا درباره خطوط راهنمای تحرک جسمانی، رژیم غذایی و مدیریت وزن هوشیارانه تر عمل کنند. به نظر دکتر آشکات، یکی دیگر از پژوهشگران در نیویورک، آمریکایی‌ها به دنبال پیشگیری نیستند. وقتی بیمار نیستند فکر میکنند سالمند، اما عوامل مرگ، بیماری‌های آرامی مانند دیابت، فشار خون بالا و سخت شدن رگ‌ها هستند که با وجود مرگبار بودن ما آنها را احساس نمی‌کنیم. از طرف دیگر افراد گرایش دارند که دلیل تراشی کنند. آنها رفتار بد خود را توجیه می‌کنند و معمولاً فکر می‌کنند با انجام یک کار خوب می‌توانند رفتار منفی خود را بپوشانند. مثلا پس از یک ورزش یا کار بدنی شدید به خود اجازه می‌دهند که یک وعده غذای پرچرب بخورند. گاهی نیز در یک مهمانی بدون توجه به میزان نیاز بدنی غذای زیادی می‌خورند و توجیه آنها این است که این امر همه روزه که اتفاق نمی‌افتد. گاهی نیز افراد بدون توجه به کلیت موضوع تنها به یک عنصر توجه میکنن. مثلا میگوین که هنگام نهار فقط سالاد خوردن، اما توجه نمیکنن که سوسی که روی سالاد ریخته شده چقدر چربی اشباع شده، نمک زیاد یا سایر موادی دارد که برای بدن مفید نیست. بله، در آستانه نوروز هستیم و ماچه بوسه ها آغاز میشه. بله، ما با افکار خودمون با یک لبخند انتقال میدیم، محبت را در کلمات و رفتار خودمون نشون میدیم، اما علاقه خودمون رو با بوسیدن ابراز میکنیم. یک بوسه مفهوم عمیقی دارد که بیانش هم خیلی ساده نیست. در کتاب عشق و رابطه جنسی دکتر جان فری معتقده که بوسیدن هنر است و نشان دهنده یک بیان فردی و کاملا شخصی و از عشق و محبت سرچشمه میگیرد. اولین بوسه بین دو طرف عصبی و استراب به همراه دارد. زمانی احساس میکنید که میخواهید کسی را که دوست دارید ببوسید، لازم نیست حتما آماده باشید، چون برای بوسیدن او همیشه حاضرید. پروفسور وان بیرنت، رئیس بخش مردم شناسی دانشگاه تکساس، عقیده دارد اولین بوسه عاشقانه برمیگردد به 1500 سال قبل از میلاد مسیح در هند. تا قبل از اون قبل از آن زمان هیچ مدرک دیگری دال بر وجود بوسه عاشقانه وجود نداشته است. همین نتایج از روی لوحه‌های گلی سفالی، روی دیوارهای غارها، نوشته‌های روی پوست حیوانات به دست آمده و تماس نزدیک و فشار بینی‌ها به همدیگر از همون 1500 سال قبل از میلاد رسم بوده است. اما بوسیدن به این شکل که رواج پیدا کرده برای اولین بار بین رومی ها رسوم شده و رومی ها هم موقع سلام کردن همدیگر را می بوسیدن. یا انگشتر حلقه که دست رهبران قومشان بود را می بوسیدند. مجسمه خدایان خودشان را می بوسیدند. با این کار حس احترام به طرف مقابل را انتقال می دادند. رومی ها به سرعت متوجه شدند که بوسه در شرایط مختلف می تواند معنای متفاوتی را در بر داشته باشد. به همین دلیل برای انواع بوسه ها اسمای مختلف انتخاب کردند. اسکولیم، بوسه از روی دوستی، باسولیم، بوسه از روی احساس عشق و محبت، و ویسیولولیم، بوسه عمیقی که مشهور شده است. اگر بخواهیم بوسه از نظر علمی را ریشه یابی کنیم، می توانیم بگوییم که بوسه به طور طبیعی باعث می شود تا ذهن اکسیتوسین بیشتری ترشح کند. این هورمون باعث می شود که موقع بوسیدن احساس خوبی به ما دست بدهد. دانشمندان معتقدند که ماهیت وجودی انسان طوری است که در صورت تجربه یک بوسه منتظر بوسه بعدی هم هست. بله، زمانی که در وضعیت بوسه قرار میگیریم، غدتی در دهان و جداره لبها باعث ایجاد تمایل فرد به ادامه بوسه میشود. در تحقیقی که در سال 1997 در دانشگاه امریکا به دست اومد، نشان داد که مغز انسان سلولهای عصبی دارد و به فرد این توانایی را میدهد تا در تاریکی هم لبهای معشوقش را پیدا کند. تعجبی ندارد که چرا خیلی ها از بوسیدن همدیگر در جاهای تاریک و کم نور بیشتر لذت میبرند. پزشکان روانشناسان آلمانی بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدن افرادی که معمولا بعد از بوسیدن خانه را ترک میکنند کمتر احتمال تصادف دارند، 20-30% درآمد بیشتری نسبت به بقیه دارند و نسبت به همسن سالهای خود 5 سال بیشتر عمر میکنند. دکتر آرتور سابو، یکی از افرادی که در این تحقیقات نقش فعالی داشته، معتقده که یکی از دلایل اصلی موفقیت تعداد زیادی از افراد این است که روز خود را با بیمه نگرش مثبت و دلچسب شروع میکنند و چه چیز میتواند مثل یک بوسه در انسان نگرش مثبت ایجاد کند. بوسه یادتون نره که باعث جوونی، شادابی، سلامتی و و و خیلی دیگه میشود. Because پایان بخش برنامه نخست روزهای شنبه رسیدیم. بخش دوم برنامه رو با داستان انقلاب شماره 15 محمد رضا حیدری کنسول سابق جمهوری اسلامی در مورد پناهندگی خود و همچنین در رابطه با واکنش جمهوری اسلامی نسبت به پناهندگی وی گفتگویی را با رادیو فردا داره. حکومت خامنه‌ای، احمدی نژاد، دیکتاتوری نظامی، سیاه استبداد دینی از مجید مجیدی. برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا رو برای شما پخش میکنیم و در رابطه با آرامیک موساخانیان سی دی جدیدی رو منتشر کرده که از عقاقی تا ستاره و همچنین از صدا آمریکا پارازیت رو برای شما در نظر گرفتیم که در ادامه برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهم کرد.